أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ليشهدوا منافع لهم دا آیاتم دا آغا مخگینی آیات دا لپس دا ارن سر تڑلے وازن فی الناس بالحج اعلانو کا دا سر برا ليشهدوا منافع لهم چی دی حاضر شی دا آغا پیدو دا برا چی آغا دا دی دا برا دی او یا د دې تعلق د یاتو کله بس سره دی یاتو کرے جال ناراضي بتا ته سړی پیدل اده رنگه بهر ټکو خ باندې لرو لارو نه د څه د پاره ليشهدو منافع له چې دی حاضر شي هغه خپل پیدا دی. بیا دا خبره التا په حرم کې د پیدو نه سم مراد دي چې دوی حرم تراشی بیت الله تراشی د پاره د پیدو خپل نو پیدو نه مفسرین لیکلي دي دنیوي او اخروی پیدا دي. اخروی پیدا د آخرت لکه حج دي د حج د دینه لوی پیدا ست د نبی علی السلام دو سلام پرمای چې چا حج وکړي دا اللہ دا پر اوزان پکی دا گناہ دا جیمان اونسا دو نرجع که یومین ولدت هومو کنزلی اونکلو گناہ اونکلو نده بدا سی واپس شی دا ها غرز پشان چه پا کم رز بانده دی مرزی بولیو یعنی سنگا چه مور اوزی گو او دست گناہ نو اکڑیو دا گناہ نپاگو نو چه حجو کی ندا سی بواپس شی نو دې پیدا ته به حاضر شې ته به حجو کی او خروی پیدا به وشي د ګنا نه به پاک شي. الله دې ته له استعداد ورکړي چې د بیت الله حجو کی او دنیوي پیدا یې سره نو دنیوي پیدا هغه تجارت دی. انسان خو چیزی نو په دې نیت باندې جزال دی عبادت او ډیر خلک داسي چې دې نه للشي دې نه بیگ کې ځان سره دومره سامان والی چې هرڅ خرچ کې نو هرڅ کې نو د حج خرچ او ټیکټ هم پکې وشي ځان سره واپس راړي. هغه داسي سيزونه معلوم کړي چې هغه دلته ارزاني ولته ګراني یا نور داسي مختلف خلک زی نو ځان سره سره بزنس تجارت هم هغه وړي راړي. نو اصلا مقصود د مؤمن او حج د بیت الله دی دا الله عبادت وای او مقصد اخرت وای هو تبع ان کده تجارت کئ نو دام دغه مسلمانانو د پاره دی دغه کولی شي خو هغه مقصود نه دی هغه ضرورت دی نو هغه کې بنیت د ضرورت وای او اصلیت بده عبادت وای د حج وای او هغه کې بنیت د ضرورت پوره کولی او بل د نیوی پیدا دان د روایت کې راځي حج او عمره افلاس او محتاجی لري گئی ظاهر کې هو چې سړی ګوري نو سړی وي په حج او عمره کې پیسې لګي او پدې کې کمې راځي نه پدې سره کمې نه راځي بلکې روایتونه معلوميږي معرف القرآن کې یو روایت ذکر کړي چې حج او عمره د افلاس او محتاجی لريږي. نو الله فرمایلی یشهدو منافع له چې دوی حاضر شي د پاره د خپل پیدو ویل قرسم الله فی ایام معلومات او یاد کی دا خلق نم دا اللہ تعالی بطور شکر فی ایام معلومات پا اغا معلوم و رزو که علام ما پا اغا سبانده رزک هم چه ورکڑی دی اللہ تعالی دیتا من بهیمت الانعام د بیجبان زناورن نو حج کے اغا مختلف قربان امگی ویسکر اسم اللہ دا اللہ نمیت دا اللہ نم نمراد دلتا دارے چه انسان زبح کئی نپا آغا وقت دا اللہ نمی بسم اللہ اللہ اکبر وائی فزب آبانی دا اللہ نم ذکر گئی زکا بیا زبیحا حلالی دا اللہ جل جلال نم پی چواغ استشی او دا اللہ تقرب پی حاصل کرشی نو آغا زبیحا حلالی نو نم دا اللہ والی کل اے والی نو فی ایام معلومات پا معلوم ہو رضو کی چکم دا زل حجی رمیاش تا دا اگه اغا اخیری لس رضی ری او بیا اخیری لس رضو کی کمی رضی مراد دی نو پده که دا علی سے بروایت تے یوم نهر او دا اگه نرستو دری رضی دلوی اختر رض او دلی اختر دلومبی رضی نرستو دو دلوی اختر رضی شوی او سلور مرز دا اختر نو داتی نمراد دی بازی وی یو عرفا او یوم نهر او ایام تشریک تی مراد دی عرفا یعنی نحما لسما او ورپسید ری نو بازی تینا پینزا ذکر کئی او بازی وی صرف ایام النهر تینا مراد دی دلوی اختر رزی نو بہر حال صحیح خبر دارا چه قربانه پدغا یوم النهر کی گی پا ایام نهر کی گی دا اختر پرزو کی گی نو تقریبا پا اکثر و اقوالو کی دغا خبر پکی لازمی دا یوم النهر رز دلوی اختر رزی دا قربانه رزی دغه د ودری رزي نو دغه دنا هغه مراد دی او نوم والی په دغه خاص ورځو کې په سبا نیوالی علام ما رزقهم من بهیمت الانعام هغه چې ورکړی دی الله تعالی دیتا بهیمت الانعام د بیجبان زناورونه نه د بیجبان زناورونه څه مراد دی داغه نه مراد اوښو واښو بیزښو اغه رنگه ګډ ګډوري وغیرہ دا سروي اغه ځان سره د حج لپاره بولي بیا دا یاته ده حج کې الته دم شکر وی زغ رنگه دم تمتو وی او دم کران وی او کران یعنی حج او عمره زکی کران او دا رنگه د اختر خپل قرباني مختلفه قربانه وی چا په کې د دې ځنه نظر کړي نو د نظر قربانه نو که ارنگ قربانی شوا که نفل شوا که واجب شوا او که مستحب شوا پا جا غرضو که تکه نو پا اغی بانده با دا اللہ جل جلال حنوم اغا اخلی خبر از اینگار اگر چی دا قربانه اغا دا اغا زیر سر خاص نری ال تا چی کمی خاص قربانه دی مثلا دمی گران دی او دا غرنگی دمی تمتو ہوتوی دا دو قربانه دا اغا زیر سر خاص دی دانور قربانه جری مطلب که اوصله نظر که اوصله نفل قربانی گئی آویا دا سه نور منقتی وغیره کڑی نو دا آغا زیر سرخاص ندی کو عام طور چه انسانان دی کوشش که جلتا مختلف عبادتونو گی نو دا نفل عبادتونو قربانه مربانه آغا التوڑی نو آغا زیر چه کچه قربانی گئی باغی باندی با دا اللہ جل جلاله نم اخری اور پسی اللہ تعالی فرمائی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ فَكُلُوا تَسُخْرَي مِنْهَا دَوَّخُ دَدِينَا وَأَطْعِمُوا اَوْ خُرَوَي الْبَائِسَ الْفَقِيرُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ فَبَائِس بَانْدِي او فَفَقِيرُ بَانْدِي نو بائس آغا سوال گری تولی کی گی چی اخو دا چانا سوال نکی خدا اغه د رنگ نه د شکل نه د کپلو نه د مخ د حالت نه پته لګي چې دې محتاج دی نو 22 یو 22 دی 22 هغه ته ویل نه 22 هغه ته وی چې ام محتاج هو سره ور سره سوال مونږی لږه ته غلط شو 22 هغه ته ویل کی چې اغه محتاج وي خو محتاج سره خلک کلو کړي او د خلکو نه غواړي نو دا ته 22 ویل کی او فقیر اغا تاوی لکیگی چه اغا خوبی فقیر مختاجی خود چانا واری نا دچانا واری نا نجو مانا را نو باعث معنی محتاج غفتون که او د فقیر معنی محتاج غیر سائر نو غفتون که ای محتاج تا اللہ وی که دوار و خوروائی که دیو دا حالت نا غریبی معلومی گی تا غیر خوروائی او که بل طرف تا سکران گی تاسو نا غوار و محتاجی نو اغلا مرگا پا دوارا کسمان فقیران و محتاجان و پا غیبانی خوراک کوای او بازو فقیر وی فقیر تا فقیر زد وی چه انتہائی کم زوری فقر نه ده فقر ده شاده اډو کې زملا ده اډو کې ولا غریبه مات کړی انتهایی کمزورې شوی نو فقیر هغه ته ویل کی بهرحال دوالو کې احتیاج ده دوالو قسمو کې کې واړی او کو نه واړی او بیا دا خبره یاد وساته دي دا کې یو څه مسلې هغه یاد وساته یو مسله ده الله به خورای دینا نو قربانو نه داغین خوراک کولیشی بازی داسی دی چی داغین خوراک کولیشی لکن نبی علیہ السلام زان سرا سل قربانے بودلی سل اب یا نبی علیہ السلام سلاسا و ستین بدن تریان ساٹی پخپل لازمان نیزہ بکڑے اب یا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہوئے بکی غطا و لکڑے غزہ بکڑے او بیا د ټولو نه لګ لګون ته وخر واغست او هغه په کټوي کې په حق لا او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناول کا هغه شورای مشکله وخه مخړه تللی د دین هم مخړه نلام پر مې فقلو من حاضرین خوراک کوي البته د دې قربانې نه کول شي یا مطلب د ستو مالداري الته کې د اختر قرباني کې څنګه چې دلته خلق کړي نو څنګه چې دلته خوړی شي داګې نه خوړی شي یا زمونږ امام سی وای ندم تمتو ده کران ده حج دو اقسام دی نو ده اغی قربانی ده ده اغی نو خلشه یو قربانی اغیر چه قربانی ده جزا تا التکی مثلا خکارو کو یا التکی ده سجرمو کو احرام ده احرام حالت که ده گندل شیوه چه پاگی یا نور سجرمون مرمون ده اقلا ده سجرم ده ده کو چه پا اغی بانده قربانی ده مثلا ځکه انت کې ایتانا کم جرمونه کېږي نه پاګې کې بازو کې صدقه راځي بازو کې قرباني راځي نو چې کومه قرباني تا باندې رکار دا وځي نه مثلا رکار دې کړې ده داګه په مقابل کې پتا باندې جزاره لا عام رزناور هغه به صدقه نو هغه صدقه چې دا داګه نه ته خوراک نشي کولی چې کوم به تور جزاء او به تور سزا ده نه نور نه خوراک هغه کولی شي نو الله فرمای فقلوا فرس منها د دې غوخه دینا واطعموا خروان البائس الفقير پا اغا محتاج سائل بانده او پا فقیر بانده پا محتاج اغیر سائل بانده ثم لیقضو تفتهم بیا ثم او بیا لیقضو پا کار ده چه دی زائل کی تفتهم اغا خپل خیری ولیوپو نظورهم او ده پار ده دی چه دی پورا کی اغا خپل نظرونا ولیطووکو افا کار ده چه توابو کی بل بیت العتیق دا کور زول نا کور پخوانی نا ندر خبر اللہ ہوئی دیجا کہ غطا خبر زین کے لول دا حج بارکی کے دے عام طور دیجا نا انسان لنشی نو تواف قدوم ہوگی عمرہ ممرہ ہوگی بیازان چکل برا برائی نو دا اتم از الحج بانے بیادی مینات دی اتم از الحج اتم تاریخ چکم دا اختر اغا اختر اغا رزی دا اختر اغا میاشی لوی اختر اغا میاشی نو اتما بانده دی لڑشی مناتا پنهم بانده بیا لڑشی عرفات تا او پلسم بانده کو اختری تاستا پتا نو پنهم بانده بیا دی وفس راشی مزدلفی تا او پا مزدلفا کش پاوگی نو جی پا مزدلفا کش پاوگی نو سار للسم تاریخ بیازی الت لڑشی مناتا نو سار لچی بیا لڑشی نو التا کی بیا غٹ غٹ کرو نی دا اختر رضی قربانی می او دا غرنگی شیطانانو وشتلی او دا غرنگی سرم خریلی او دا غرنگی بیا دلتا چکم تواف ذکر کئی فرس تواف چکم دے چگه تو تواف زیارت پیلے کی تواف افازام کئی نو دا اختر پرس باندے حجیانو باندے دیر انتہائی سختے دا مزدلفین راشی سفرمو کی سامانو نو پزے کولی بل طرف تا شیطانان وشتلی شیطانان چولی نو بیا التا کی سر قربانی کولی نو چې قربانی کو کې نو بیا سره پرې نو ده حلال شي صرف کور ولا خواته نشیدلې اغا بیا چې کله دې طواف افاز طواف زیارت وکي طواف پازو کې نه غم بیا د لپاره حلال شي نو دا ټول کارونه په دغه رضوانی نو الله فرمایي چې قرباني وکړي ثم یقضوا فکر د چې بیا د حجان زایل کی تفسهم هغه خپل کړي نو دا کینای دا د احکام او د ادا کولو نه نور احکام ادا کولی یعنی تفس انسان د حج په حالت کې د حج په حالت کې انسان داسې وي چې پاره کې خیر نه لړکې او دا رنگه سر نه کړی دا رنگه نګونه نه کټکې دا رنگه وخت چې کم بدن کې کم ځای نه لکول شي هغه نه ځای لکې نو ټول انسان حالت سر ببر وی دړي په پریوتی ټول ګندې نو دا اشاره ده د خبره ته چې انسان مکمل هغه ځان صفا کی دا خبره هغه نګونه واخلي ادا رنگه وخت د بدن نه لړکې ادا رنگه او برید دغه کې لري کې او ځان هغه سپاږي نو په هر حال دا دوکي اولي ول يوفو نذوره دلته الله یو بل جمله وي د نظر مسله ذکر کړه او په کار دی چی دی پوره کې خپل نظرونه نو تاسو تماوي د حج سره داسه تعلق نظر نه زادي او جدي دی نه انسان زی نو یره ما نظر دلته منل لري په هر حال الته به زبکم الته کې به حکم بهترین زره نو چې کم نظر نه هغه نظر نه دی پوره کی نو د نظر مسله ذکر کړه الته کې انسان د عبادت کوشش کوي بیا دا خبره یاد ساته نظر برکت بدرې غټي خبره یاد ساته نظر چې ری نو یو نظر چې په خپل باندې سړی نظر کوي د زړه نظر نه په خپل باندې بل پاس وي بل نظر چې کې نو نظر بد داسې شي کې چې د هغه د جنس نه واجب شي د موز نظر کولی شي مثلا زکات واجب ده نو د صدقې نظر کولی شي قربانی واجب ده نو د ذبی نظر کولی شي کله مال کارو شي چلی به زب کو نو یو نظر به داسې شي کې بل تاسو ته مال پاس به په خپل باندې اله نظر بل د ګنا نظر صحیح نه دي یره کدا څه کارو شي د پلان کې بمړو نو د ګنا نظر هغه صحیح نه دي نو نظر چې کې د طاعت وکې او واجبہ به کې په خپل باندې وای او چې ګنای هغه نظر هغه باندې پوره کې وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق او پکار دي چې طواف وکړي د خلکو د بیت عتیق نه د کور پخوانی نه نو دوه خبرې یاد ساته یو خبره را یاد ساته چې یو طواف انسان د دې ځینې د حج په حالت کې ناغي ته طواف قدوم وي سره چې څنګه ورسې طواف کوي نو یو هغه طواف دی یو دویم طواف دی چې هغه دلته کې ذکر دی دې ته ویل کیږي طواف زیارت چې کله انسان شیطانانو لیو سر اخري نو دې ته طواف حفاظت طواف زیارت ویل کیږي او دا فرض دی لکه څنګه چې عرفه کې وقوف فرض دی نو دا هم فرض دی او بیا دریم طواف ته چې کله طواف د رخصته دی چې کله انسان راضي اخیری طواف انسان کوي نو یو هغه طواف دی نو هغه ته طواف ویدا ویل کیږي الوداع وی سره بیت الله ته او راضي نو یو طواف ویدا دی اغه واجب دی نو درې توافونه دي دلته کې د منځنه تواف مراد دی تواف زیارت مراد دی دا فرض دی دوی ما خبره ده یاد وساته چې بل بیت العتیق الله وې عتیق آزاد تم ویل کی چار کله په دې باندې جبابرو حمله کړی دا الله جل جلاله دا د جبابرو خلکونه آزاد کړی دی د چا په قبضه کې پاتې شوی نه دی دا د الله یو قانون دی زګو ته ویل کی آزاد عتیق او یا عتیق په معنا د پخوانی نو دا پخوانه کور دی پخوا د زمانه نه د زړې زمانه نه د دینه هغه تواب کولی شي د دې وجنه بیت عتیق ته ویل کی ترجمه کو یو خبر دی د کی یاد ساته د حج مختلف افعال لیتا استعمال د لوی اختر پر زبانه چې کله د لوی اختر رزي یو ذبح ده او دا غرنګي ویخت قرو لی او قربانی دی د کی ترتیب شتا او که ترتیب نشتا که یو د مخ کې کو قبل نه رسد کو نو زمونږ امام صاحب هغه وای چې په دې کې به ترتیب نه کار اغستې شي خلق پرست کول شي او د غرنګي چې لاول با رمی وکړي شي او د غرنګي قرباني ترتیب سره چې کم ترتیب سره دین او هغه ترتیب سره وکول شي یعنی دغه به وکړي شي شیطانان به وښته شي او د غرنګي حلق وکړي شي طواف زیارت هغه به بیا وکړي شي او باندې امامان وای ترتیب پکې واجب دی امام احمد رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه ترتیب پکې سنت دی خو بهر حال کوشش دا پکار دی چې ترتیب سره کول پکار دی او بیا د هر امامانو ځان ځان له دلایل زمونږ امام صاحب دی چې یو مسله د ثم معنی ثابتې چې الله وې لاول له قربانیو کې ثم یقضوا تفسهم بیا د خیر ځای کې نه بیا سره خوړی نو هغه دی ثم معنی هغه ترتیب معلومای او بیا څه ولی توفو بیا دی تواب کی نو قران کوم د لفظ د ثم معنی او د ترتیب نه معلومیږي چې د لوی اختر پرز باندې کوم افعال دي په هغه کې ترتیب پکار دي هغه امامانو اختلاف ته سو کو واجب وي سو کو دا سنت وي مزاده پوری هغړې نو اعلان وک خلق کې لشدو د پارت دې چې حاضر شي منافع لهما پیدو خپل دا دنیوي اخروی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ دَالَّةَ تَعَالَى فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ فَمَعْلُومُ رَزْقِ أَيَّامُ النَّحْرِ عَلَامَ فَغَضَبَ سَبَانِ رَزَقَهُمْ جَوَرْكَدِ دِي اللَّهُ دِي تَامِم بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ دَبَ جَبَانَ زَنَاوَرُنَا فَكُلُوا بِسُرَاكَ وَمِنْ هَذِهِ دِينَ دَغْوَخُدُ دِينَا وَأَطْعِمُوا وَخُرَوَي الْبَائِسَ الْفَقِيرَ مُحْتَاج سَائِل بَنده او مُحْتَاج غیر سَائِل بَنده با مُحْتَاج وختون کې او مُحْتَاج غیر وختون کې بَنده نو وختون کې بَنده مُحْتَاج نو وختون کې ثُمَّ يَقْضُوا ثُمَّ بِيَ لِيَقْضُوا فَكَر د جزائل کې تفسهم خپل خري وَلْيُوفُوا فَكَر د جفر کې نذورهم خپل نذرنا وَلْيَطَّوَّفُوا فَكَر د چ طواف کې بل بيد العتيق د اقور آزاد یا د اقور خواني الحمد لله رب العالمين ولا عقبت للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين سيد عبد برات نصیب کې الله خير برکت نصیب کې دنیا خير د سبحانه وتعالى الله کریم وحده تعالی شکر الله نصیب کې یا الله تعالی شکر الله نصیب کې صلی الله تعالی